بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله إلى آخر الآية. Allah kamani bigandara agam kora Allah tiku ayarin toni. Wa qala alladhina la ya'lamuna suruntide surobe nu banta hotu laula yukallimuna Allah ti hari Allah ganyi shehne di kuma nanti jama ngara harube nu qiyaga inke Allah ndi qai qatumundi tiya na wutu gelli ganni na lin farin sallallahu alaihi wasallam ho ho gani tuambali nyai sorobe nu ganta hotu da kediga meko ti hari Allah ganni shehene di kuma na haruko hari na gunta batin di tina sabu haruma au tatina ayatu ube hari Allah ganda tagumance gori ti katoi tagumance lide nabi nyimme suwari Allah ra tagu manche go kinai me kandun kote nadi ike imme ga ro tagu manche beya imme kandun kota indo ari ya ga kota tagu manche kun ina ro kunyai ti hare Allah ganda kaba konu ro tagu manche go no kinoi kebe ga ko inoi nanji harun ya nukui ona shagia kazalika qala alladhina min qablihim Allah tewa ku jamanu hayra kukui harunda muwake bere sorobe nu gaddangi kunkani gada kiyako yani tawsir hananga digam pillandi kumu kunti wa gala alladhina la ya'lamuna soronti kube nu ganta hotu koi makka kafirunu kunti laula yukallimuna Allah tihari Allah ganyi shehene di kuma nanti kafirunu makanko nke anda Muhammadu gaide katungu ditai tihari Allah ganda Kenya ni kunchi halimma hu nanti yanda Allah farinqa intumondi tayi au tatina ayatu ube hari Allah ganda tagumanche kini Muhammadu ya Salih hara nyugumembu gandhi soronda Musa rahangembu wagi soronda Isa nyugurimu line tikun kabakonu menu tihari Allah ganda kummenu kini farinqa da lika tikunga tina sakai nanti kifari nyani Allah ti kazalika makka kafirun ko higara ko digame ko mugobe de qala alladhina min qablihim misla qawlihim sorobe nu gaddangi kun ka kane gara ko akui harun daw fontu ambali nu be nu ga arabu ndi makkan ko ndi quraish kan ko ndi gara ke digame ko fare nda mugobe de sorobe nu gaddangi ga kane gara ke me akui annabi nyimun de gara ke me akui ge harun da tasabahat qulubuhum isondo mu ko an kawancan nagu sondo munga nanya banai tomundi agadiga munga nyana banai sondo munga nanya banai garendo garandinde nyari agadiga munchu nyana banai kahirnu benu gadangi birembe sondo munga bono igara harun garandi aru makka kahirnu ka birebe igara faren garandi sondo munga bono idiga munchu nyana banai kenya na Allah faren gati ala inna fil jasadi mudghatin ija salahati salahali jasadu kullu وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فارنت تشين كنت رباني وحتين نغسرو حتين جسرو أغا بونو حتين تشو بونو كني سندومين أغا سندومون أنا نباني بونو يندي أغا ديغا مونغا نباني أغا سندومون أنا نباني شرو يندي أغا ديغا مونغا نباني شرو يندي تسابحت قلوبهم إي سندومو كو نباني كاوا يندو بالندي كني ديغا مونغا نباني قد بينا لآيات لقوم يوقنون الله تكد آية نمبنغان ديو يكونغ تريكنا آية بنغان تورتين سخون فارنا يكد آية نمبنغان دي سرون دانقنا قوغا كبيرا سرون بيلوغا دانقنا قولوك الله آية نمبنغان دي كوندا كي قرانا باني واسي الله قرر كي قرانا بيكين فارنا موجي جاين أما كيني حاري سويا كاني انتقا كيني حاري غدي حاري ناغون كيمبا كنيامي انترني دونا دي Allah raya numbangkan ding, kan Allah raya numbangkan ni suronda aku benu kat dangkan aku nu. Siapa yang kata dangkan aku nanya kata tu mandiri, ha? Inna arsalna ka bil haqq bashiran wa nadhira wa la tus'al an ashabil jahim. Inna arsalna ka bil haqq. Muhammadun ke Allah nda an kayiti tomunyai ube nda an kayi angai na kebe ko tomunyani mana faren kayiti tomunyai kebe ga faren ma gari aga kayi katte tomunyani inna rasalina ka bil haqqi ke Allah dan kayiti tomunyai basiran nyagalinin dana ganangati arjannai Soro benu gananya Allah kumushirunga, gananya Allah mbatanunga, anna kunya galinita arjannai. Bashira ni anna khibari kusirida khibari bega nyagalindili. Anna mumini kulisiru nyangano, anna kunya galinditi arjannai. Wanadhira minan nari. Anna nyabagambanda na gai gali, nadhira ni anna digame kusirenda kebe kanuntengani. Na hukanda khibari be kanuntengani, khibari be purengani, itinikenye la nadhira. Kenga ni anna surunga anni baga baga jahanna ba imbega. Surubi nuga matungu niti allai. Matungu niti allai farunga anni gha baga baga. Anga matungu niti allai. Anga matungu niti allai farunga jahanna ba imbega nandade. Nejira nikia. Wala tushal an ashabili jahim. Mamuru anke ntatir nini jahima dunkunui. Serebe gana baraketa gana kafira wa gana daga jahanna bara gana daga jahima di allan tantir nila kamanga. Waini Allah gara kebe waranken kama hari nagunya ni andam pari nagunda bari ika manung korusinden na Allah kama kene ke karankille guai karankille tanawano wala tisal keti wala tusal annati wala tisal lamu kena nyasukununga tai kena nyafatahanga wala tisal kembirenga laki wanyana nahai nyai wala tasal an ashabil jahim kenga nyana nanti fare maga harin ke allah tirnde kubenu ga jahimar yanga ngata begin kam maga harin tirnde wani ga yanga ngata be hakiran tawut anga nanya wala tasal kenya na fare kaba jahimar dun ko nu ga yanga ngata be hari fare nan maga ta tirnde nanti yanga ngata ndegere na kammo yanga ngata ngoto na kammo maga ken tirnde me parce que yanga ngata begi kamara garu hakiredi anga nanya wala tasal me aga qaran killeke be roma gayre wala tushal an ashabil jahim ntan tirindini jahima dun konui ntan ken tirindina wayna anken dan gollen da baran gollen ne harin na wunya ndan farin na hun kinyandi nke Allah ntan tirindini kun koy la gara i koroshin den nke Allah ime ha wala tarda kar yahud wala nasara ولن ترد أنك اليهود ولا النصارى Allah ti Muhammadu aro digame laga jonko ini seresu odo dunaga gilli digame kira jonko ini faringa sallallahu alaihi wasallam diga mekera janko ni sere sugay odo dunoga gilli walan tarda anka al yahudum wallahi wawu karu lamuke taakidatu nyan kunna diga meke qotoni lamu lo qashimu nyani walan tarda anka al yahudum wallahi muhammadun walla diga mella ga janko ni sere sugay allah kuna wallahi yahudiyan unta dunina nda bara nandi nam batu nallanci la magundi wada nasara wallahi nasar nun ta dungena nda bada andi ganya na bani hatta tatabiya millatahum mangana roi dina ke Allah ima hegara ke kunan kuna kamana diga men jonko yi farenga aro diga men laga jonko ni sirswa wallahi yahudi allan ta dungena ke nda bara adanga nyana bani nalad andi nandi manke nyalla ken dinandi nasara lanta duna sironda bara manke nyani kundi nanu kubatu mana siresu gamanya yahudi nyando yahudi anta gemme siresu gamanya nasara nyani ando nasara anta gemme donko kamar wara kallan da ko ikiri islami bega walli haqlenya di tanke na kembire nga tonge do hotana dabari kembire nga iga kebe konno ti wahadatul adiyani na dinanu nyabani wahadatul adiyan akin denga duna di tuwanu ndafata wanyaka makafira unye ni shiresu gato ngendi tagana dina nunya bani silamin dina yahudian dina nasaran dina dina nunna nyabani hoho ndagati daga kilei kafira unye ni Allah higara kwere kengana silami beha kirenda ata maende anna kukadi arantanyana Yahudi Allah ta dungana ke da bara fonna nya Yahudi nya Nasara Allah ta dungana ke da bara nga manya kerce nya Akara ta ge Medina di man ke nyan loy kun kalle ke di kol mahmara ko ne da gelli Yahudi anu nga ta dungana sharira man nya Yahudi nya Nasara nun ta dungana sharira man nya Nasara nya akoni da nanti inna hudallahi huwa al-huda e wanken taru na kadina ndu koy ntanya na yahudi ay ntanya na nasara way ni kandai nalla kandai ya akun kallake kandai ni allah kandai nyi akun kallake yahudi na gum peti kandai nasara na gum peti kandai allah kandai nyi kandai awu al farenda allah ti farenda ko yahudi anuma ikentar mi kundi na ri dinan peti kandai ike akibe allah kandake kenya ni kandai na ko yahudi anu nyimme gai gadi puru kun kai men kande illo dina ni ina yahudi aw kero nasara ko wala na lo silama wonde kempalin ta dina kama akun kallempe allah kande kille ke kenya ni kande kille na e wanke na kenya batan tarna akun kalle ni walaini tabata ahwaahum allah ti farin dangana yahudi run nasara yon killu mun batu badal ladhi ja'aka min alhaqi holli halanga kebe gani tonguma urana kai halanga tongulli halanga angana yahudi anu nyonkillu ngumbatu angana nasara anu nyonkillu ngumbatu malaka min allahi min wali wala nashira ewa ngalla gana allaga ngana nyanga katana bisana takitina magan ki allaga hede de mandana takitina magan ki allaga hede fare takita barni me allada kudi menu kono fare mantonu nyangongo Siresu gana Yahudi anu nyonkili lungunya batu. Siresu gani Kristen anu nyonkili lungunya batu. Tanki nga dina anu tintondiri mei. Tanki nga jama kapa mei. Allah tiki Allah gana Allah gana kota su. Bisana ntam maga iki Allah gana hedia mandan ta kinara nga iki Allah gana. Arna Kristen kino hii. Silami na Yahudi anu kapalle maga wabugan pakrendi. Kristen kapalle maga wabugan pakrendi. Allah gana tara nyana bani. Ime kahir nuntame mundade. Meisuga kahi anke mkona hundi. Haa. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الَّتِي كَغَرَ كِتَابٍ كِنُكُبِنُي يَهُودَ وَالنَّصَارَى yatulunahu haqqa tilawatihi igara kitabe ke qara agan qawa qarni qaram mushire ke be igara qara na haqqin kinai tawreta kumu be nugara tawreta qara na haqqin kinai nasara nu be gara tawya injila qara na haqqin kinai tilawa mana nu shikallo nai tilawatul lafuji anani wati kinda liqra'at na kitabe ke koten kala tilawatul manawiyya ngani wati ne kenda ngani at-tafsir na aya ke tafsirin to tilawatul hukumiyya ngano kenne kan al-itibai na aya ke batu muhaqqa tilawatihi ke be hayre kushiki suwana menyi nadi suro benu gara tawure tan koten karati tumma suro benu gara tawure tan koten tafsiri ti imana sahantenga suro benu gara tawure tan batuti ewa tumma na utero tawure tan karati tumma na tafsiri ti tumma na batuti tumma ku benu gara injilan karati tumma na tafsiri ti tumma na batuti tumma ulaika yu'minuna bihi kunga tumoni ti qur'ani kunga tumoni ti qur'ani wa man yakfur bihi mesere sugana kafira wuti qur'ani fa ulaika humul qashiruna kum kama nu nyam perdi kum kama nu nyanya suroi iga perdi tuna i perdi lagara armo kiskena ha ya bani israil adruni aya kebe gadangi wa fi shahihi wallazi nafsi bi yadihi ari hadisan tanni parentin kunanyon kinga kamane be kitani la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati sire suntin kabarin ku kuman tonudi yahudiyun wala nasarani angari yahudi ube angari nasarai summa la yu'minu bi saganga matumuni tinga illa dagala nar magantangaru jahannabai bendi teri sehu muslimu kudu menuna meha krenyan kanina pasika harisa awasilami niko hakrendi ti yahudi anukugani dina nyadi awasilami niko hakrendi tikere chenu kana dina di farenka ya halli inta dina di de inagarendu kafira kunyadi farenti yonkinga kamane be kiten ni ke kai halle yahudiya sugani gubare mu kerece sugani gubare mu sagan karan nanya ma to mun tanne janna badun kenya oh ga matu mun talla fare ngai be dun ke ani anta dina di anta batti ana gari adi ya bani israila allati bani sallam ko mana yahubare mu wati yahubani israil israila israilu ke urani abdullah yahubare mu azkuru ni'matiya qasim min ka allah ne'manga qarin ka allah ne'mancima allati ani amtu alaykum ne'maka benke allah gadanya ka kama nancimme allah ne'manga yi simme mu kono shikiyan nancimme allah ne'manga tancondo menga sondo menna tuke ne'ma begin kama allah ndarin kama allah ne'mana gada kinanga nancimme allah ne'manga nahin kota ne'nenga anna allah barka sawun allah gran nema be nyanda nanjimme allah nema ngatan chu hunu nga nema ke anna barka sawun allah gatan na golle be nyati nema ke anna dabal akatan na dukuru sik be nema ke dana dukuru sai e wallah ti bar salam gonda kasim men kala nema ngaran nema ke be nyaka kama ke nema oda ko ta hana dina nema aro duna nema direbel musa gara ko ni dangani ati surun dangani kasim me Allah gara nema nukubi nunyaka kama birembe Allah ra annabi nyumu mbuka gani wajala kumumuluka Naka nyammarandalu mkai gani Annabi nyumu mpo gabe bubu banisara rankonya di Allah de nyammarandalu mkai Keni nema duna nema ndo dina nema Allah da nyida gani Allah di hakrenya nkani ken nema ni chinchime Wa anni faddaltukum ala li alamin Nke Allah ndaga haso waga waga tinchurunga ndaga haso aga wakati nchuruma barisalam ko allah ri haso wakati nchuruma wala suru benu ga dangi kane allah ri haso kuma me ta haso fare man tonu made ke alamina itin nan tin daga haso tage honu made ayin daga haso aga wakati nchuruma waini allah ti fare man tonu khibari ni kuntum ghayra ummati ukhrijati lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari ati farin mantonu da jama suka bugu duna da ran fasasuwa aga me nyamar ti hosire na hokka bana aga me ka bana hibure na impasi wa tin toru nya tin da su farin mantonu ma ha wa taqu yawman la tadri nafsun an nafsin shay'an ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما برنش لنكو قكنو كوتنا لا تجدي نفس عن نفس شيئا kotake be yonkinte sugaranta haju shuroni me yonkinte ino. Ya ayyuhan nasu iqsamu yawma la tajidi walidin an waladihi ha? La tajidi walidin an waladihi wala mauludu huwa jajin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq wala taghurrannakum lihayatu dunya wala yaghurrannakum billahi gharur. Allah ti hadamarin mu ati ga kanu kota nga de kota be lemmeran ta hosroni sarana nga sarana ran ta hosroni remmengano ken de yomal qiyamah kota yi fayjanu fiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhi wala yatashaluna butum ngana fute dambenda seriru seren nagano serenta seritrindini dambenda serero serena ga yomal qiyamah kota serenta seritrindini duna ni aina waladi aina ummi aina jahabatu ummi aina abi lemmenna minna mpabona minna ma daga minna kenni dunai anga ma ngaranna tirni mella ngara kentano antam ma gibare tirni antam paba gibare tirni antam lemme gibare tirni antam nyaqe gibare tirni yawma yafirru maru min ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri minhum yawma yisanu yughnihi akota ngawurna mai akota ngawurna mpabai akota ngawurna nyaqe akota ngawurna lemmenga banen be sugari ken kota nga kunkwam magaran karini baka siren kutumaga oho nadi mmai aramare munan kanuke kota ide yonkiran ta hoyina hana ime yonkino hari qifar sallallahu alaihi wasallam Allah gara gere gere na daronta wunya rati kanjo ndu be halle kenya na gati ya Fatuma binta Muhammad mkoji nafsiki minan nari la ukhna anki minallahi shayya ati Fatuma ta farelle nyagare andu kisi jahannaba imbe Allah gara Allah ta hubba kamaga yallike gana nya Allah faringa sallallahu alaihi wasallam okuna mennege ona mennene soro waduna di tangana nya ken jamanga na nya ken batana ngati yo malaka man kota nan kitel ga nan gankin Allah faringa anan kitel ga nan daga londe ari janna anan kitel ga nan daga cikinde Allah wure ta Allah nyam pamaga ikhwani keni karambala gondo dunene ndo menene nya aro me halake aro na mena burunyiga la tajidi nafsu an nafsi shay'a kakanu kota nga kota kebe yonkinte garanta ho shuru ni men yonkinte wala yuqbalu minha adilu akota maga wasandu hon tar ganan ode adilu ni mania dunadi aramare men ngana rage annu gulu sami anna gure ngam maga annan na gure mbuganda na tigara kera ga ni ngara me kenta Allah kara duna Allah gana dunan ewa haga kange nga dunadi nukuro ho kesu nyang kalle nga yomale kaya mankota Allah gana nyang kalle nga nodi anga kini Allah nan kisi ga Allah antara gana dunai memum Allah gana nyang andangani kange nga no anga kini Allah yang kata bega no nan kisi ga Allah antara gana maka wasandu hon antara gana no yomale kaya mankota de wala tanfauha safaatun akota yonki kanjon denta yonki nahana de me Allah ma Allah gara dalilu liti sai angara dalilu liti nanti kanjon de nganya soro beda waini are Allah faringa kanjon dini awalla kanjon Allah warni kitun kutum kenni faren kanjon de wayo malaka man kota faringa kanjon dini kabairan junubu gumube imbello enga wajabi nanti Allah magirondi imbendi kenga nyana Allah faren dano faringa kanjon dini kabairan junubu gumube no garo imben kai men woni nanti Allah ni bugandi faren kanjun de gwani ke kanjun de ngayana kuda faren a kanjun din arjanna dun ko kube melle ga tillo arjanna din o gana kinya arjanna ra kenga arjanna ra kenta munyi na badam ma faren na Allah kanjo nan tan arjanna ra kamun arjanna dun ko nan do ke kanjun de ga wa Allah faren ma sallallahu alaihi wasallam faren kanjun de nyani gari Allah ra Abu Talib bani ga khere gare tikenga kafirun ndi Pasi kagara sikira benya silama kundi kwani serena dudo kutoke silama kundi re. Anga ni perere anchi granda bari. Ministri kana anchi granda bari. Meri kana anchi granda bari jinandi. Debukume kana anchi granda bari jinandi. Abu Talib kara kafira kuma farenda dudo kuto mugomo kali muna kankabu Allah mata katili muna kankabu. Medo agara dudo kuto kebe do shike ke do dina ke demande benya. Allah rakhir gare baka fari e kafir nun kutun naga. Farin kanjon dadi adaga dahadai minan nar dahadai ni imbin kabila ya angana shigadi imbeke nan kitan celin yallunya yi Abu Talib shikki kanya rallu danga warne kamunde farin ti laula ana lakana fi dirki asfal minan nar atike hallani da jahannaba wuriya agara de mai benya kimpalle anyida ma jahannaba nun kenchu wuriya me agara shikki benya do dinanga farin gara Allah kanjara Allah ra kenara dahadai Imbia ni ate humanu nyana tandi aga kitishe linye lunga ka lula nga warini kamundi. Akenya ni jahana kwa nukompo nenga ya ngangkata ya kakenyi megada, akenyi megada ya ngangkata na mbunu taswa. Kukanjo nduwa Allah Farim Maghanu sallallahu alayhi wa sallam. Na nyu kukanjo nduga he, siresuro nifagu le akibaru nga nakinye lagarai. Siresuro kafira nga nakinye lagarai. Siresuro mushirika nga nakinye lagarai. Siriku le akibaru kanjo ndentanke nyungkin na hanano. Kanjo ndentanke na hanano. Walahum yunsaruna aw yintadde mena gade intadde mena kuka hirnu intadde mandana kita yomala kaman kota ba ha wa idhita ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa yajibtala ibrahima rabbuhu birencimma birembe ibrahima kama allah rajjarabi bi kalimati ada ibrahima jarabi tidiga muyugoi nanya mari nantana kunya fatamma hunna ibrahima da sutimandi Kutigamu sogi gaberari tuwanon naga. Iwanana tu manashika li hajju keani. Ibuna basa sabata magan nanti karago keani. Awako gari farin parisendi fi sahihaini ani Abi Huraira. Farinti sallallahu alayhi wa sallam al-fitratu qams. Sunnangara murusi rummagan na hinu benu dabare ampatenga tikkaragwani al-qitanu sunnande. Walistihidadu. Aro sumpo muro intentiye wa qasu sharibi aruna laganyin tun kesu wa taqlimul adafiri aruna shiganyun kutu wa natiful idti aruna haqqinyun tun bodi wati allah gara kalimanu kube kini ibrahima yi tikwan me digan jahaban tingani kebe al ibrahima kama allah gara ibrahima jarabi tidigamu adu sutimandi Huhu gani nyamari khanna nyai dina ndi Allah gara kini Ibrahima suwalo nani Alikabata gandhi ngadi Agatana Ismaila kurusi Ibrahima gara kurusi ndike buwaniti ya ganyam Allah imega kurusi ndike bakai Kentu wanadi Allah gara Ibrahima guni nyamari tu huhu Sariya kenu gondi Kaunia ndo kadaria ngasariya ndo kadaria Agara rakuta kamana antana huhu nya Agara asariya Ibrahima kamana anti Ibrahima na huhu nya Ibrahima da sutimani Diga mempo sahante na kiai. Buna basa gara kuberu koi warona di lemmen kursinde ngarona di uhota na warona di alikabata gande ngarona di asu. Manashika li haja asu warona di. Allah gara Ibrahima nyamariti hoho itana nyafa atama hunna Ibrahima da asu timandi. Allah gabarika sahunda nanya ni Allah yi. Birembe Ibrahima gara Allah nyamarika nunchu timandi. Kala inne jailuka linnasi imama. Allah gara Ibrahima tuwa. Atike sabura ngarin kalla nyamara khannun timmandi nge Allah wan kanyana soronda kanan kui iganya gine dambate nganyana soronda limamia nganyana soronda kanan ke iganya gine dambate andi kan koni tondi ada nyangoli nyangin tondi wana siran nike ay soronda nyaga dambate digan koni tondi soronda nyaga gine dambate nyangoli nga kiani kanan kenga jaga ada koi serebe angana Allah nyamara khannun timmandi Allah ga tanke nyi mena kebe nyandanya aga tanna kebe tokono anda tokono jaga Allah wa qabulu nyananda munyendi nakana nkagu nyanda na imanka munyanda soronga nyaga dirambate Allah ra kenya nyi Ibrahim ada qal dirembe ke ga nyi Ibrahim ati wa min juriyati ayatin kama Allah anga ni nyaka nanke soronga nyaga ne dindi ga muma soronga nyaga ne dinya ngolunga anna maga tike torimba nai koi lemmu kuyi gono anni ga nyakundu lemu kuyugo anni ganya kundu igaganya nakana koy suronga nyaga ne dibatte qala allati la yanalu ahadi zalimin atya ifaygar allahi rubbe kinanga kei nanti ganya nakana kei to nyamundana ntake allahi kitta mana sirisu wen to nyamundana nyanki allah ntanya nakana kei to nyamundana ntinka allah dinan kana nka un kitta e anyi mera suro jago antan purushe ne kenna nyira kana kei me allah manya yi Allah nan kanuta Allah mena Allah rakutunda anya ke me sharia ne Allah manyai anga nda suru karawanya ida kanan kai Allah manyai ara rakutu kauniyan no ni masharia ne yesh Allah dan ara ayyal mama wai wala kauniyan do sharia ke Allah yi mena nti karasan nan kargare nan ya limama nya ga dan batte ken ni sirbe kana kanu Allah katonya mundana nke Allah gara Allah rubbe utanda ke Ibrahima to nya mundana ta kitare Hoho kana nya tonya undana ngalle munda tinka la dinan kana ka ungita ah wa in ja'alna al baita madabatan linnasi wa amnan wa attakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila wa yaj jalina al baita masabata lin nas wajkur iz mamar biren ko biren benke Allah ga dali kaba nyaw hoy soronga sage sage ne kattai soronga sage sage ne kattai ti hiduma soronga sage sage ne kattai ti almuranga keni sagai be rajili hisiya sagai be gangalli ya gandi kenni ke suronga sagai sagane kat alikaba iti hijuma suronga sagane sagane kat alikaba iti alumuranga sagai tanawano kenni mana wiya nyai suronchon do munga sagane kat alikaba mi tokon koso tresu ko ni mu'mini sire nyai islami sire nya gana nga anchon do men jongu intanga alikaba heju wakati suganare anchon do menga sagane kat alikaba nga kanunan nanyiru Alumura wakati suga na rancho ndo menga sagane kata yanga mundana nyino. Masabata na kuhi liswa utu. Dire mbenke Allah gara likaba nya sage hoi soronda. Iga sagane kata ihi jununga. Iga sagane kata alumura nundi. Iso ndo munga sagane kata ya gaka nini kata ihi. Wa amuna nda likaba nya dunte nuku nkai. Jahili nunganyi jahili mekarndenga mugusu. Anda mpaba kalla nala wage meharamu kena antakatina ihi. Waini nasiren kari haramun dina yunkin jugo haramun dina huren jugo haramun dina allara haram. Hoho gani haramun yen. Allara tangai lono ngani. Allama dengan disire sura annan gaja haramu kedi. Fatuhum maka farin bane gahe. Kien di wakati bane allara dengan di farin da angaja maka. Anak kahir nun jihadu. Farin di kenga gati gadangi ta allara haramu. Odo dunaga gilanta dagana. Farin di hari sirebe gana delile nyangana ti gajangi mparami maka haramun di. Farinti selebe gana ti wad delila nyana nanti gajangi nga daga Allah farinda ga. Atanna kamanjabi Allah ra gajangi ndingendi yu farinda li kabari ga amad dingendan kenda. Amad dingendan kenda. Allah ra dingendi farinda wakati bani ya kieni. Kienga wakati gadangi Allah ra haramu ro dunwa gila ntagi ya mesirin gaja haramu. Amuna. Awa maka tanga incha wuda. Nanya dunte nukwa. Nanya nuku tanga ntei. Maka haramun tangai kenye hara gundu honunda wolamponunda kampintunda sokunda ayitunda swanuma ara sagare honu ho gane haramunya serenda sagare ho sagara nadi manta yangana serebe galle ngara yere anya ke ngaka manga daga na Allah wa utu karshan kalle mpan anna kina menna nyanga ntaka mantun nanti sagare honya na anna utanda daga antage manda haramu ke sagare honta uti haramu ke wallan punta kare anganari yelinge be haramu ke anta anta karne anganari jarite be anta karne anganari kanjane be anta karne haramu anna kare angana karisu amengani kebei amengani kebei daba nunda anga kentu kona anta kabi ewa aso kenta kutu anta haramu kesho kutu anta haramu ke ite kutu asa ase anta kutu hari sase ngananchuha gazambenya haike haramu nina wakoso nincha ase mbalita anta kia mandar Allahu Akbar maka haramu maka tanga incha ura atanga dinki nyahari ituma itu begara anti kutu nusoke begara anta kutu anta suwa koso amuna ndanya dunte nukua wattaqiju min maghami ibrahima musalla kara ibrahima shigira kiraga aga nanya salle ngara sallirai ke maghami ibrahima diga muhillirani ya la allaga tim maghami ibrahima ana do ibrahima gara shigidingara nu benya hidu nu kunchuwa ba basai ibrahima gara alikaba taga ke ngarna aya tana tinka ma allah nu batti dingara nu ko jibrilu waraka ne hijun anga ho golle su dabarni nu ko be jibrilu da su koy ibrahima shigi asudi ya la allah na roken nu koy ba aran kunchi ki dingara nu ay ba arafa muzdalifata minna safaru marwa alikaba tawafunde ya la maghamu ibrahima kena roke su ay ba tuwanu nyuko daga doke igono daga do ay nanti maghamu ibrahim musalla aga shigi gine kebe kama nalikaba taka aga shigi gine kebe kama nalikaba taka ti allah na roken chigira yi khere khere maga ke ayati juwaini allah farinyi me sallallahu alaihi wasallam araken tafsiri igara tawafu nya gara gi hiju lagare nga gara tawafu nya ga krim maghamu ibrahim aga tinta yara ke aya gara ati wattaqiju min maghamu ibrahim musalla Allah tagna Ibrahim sigirani laga nanya sallirai farin yimme sigino nan ciki katta gide ke naraka muhli salli arakatani tawaf tikenda koy maghamu Ibrahim ko Ibrahim ga sigi gide ke be kama na likaba tagan sigi Ibrahim ga nyali kaba tagan birim daga gilwada agaranta ga kitta ati Ismaila na gide igoriti Ibrahim ani sikki ken gida kama na likaba taga aga tirin tirin de batte igana dugute nukube inda dangi nukube na kusera nukubana na anasika kamagani na tagani malikaba ganya mene aga gombo mnye kibe ino ngani Ibrahim atagandela gari nonya da gire ketu kusakana ahai vitiri manya di sasa sirebe gara gara hijanda ngari gobe gamara hijanda ngari tele nunga ahai nukukebe jele ngandi de faren kienda mayirenga faren kiendi ewa kembre ng magamu Ibrahim vitri maki hay gombonga kebe jelengan dide anyi karni kenyi may legesh anyi karni kenyi may legesh Ibrahim ara togo irenyai farin tiyan di tawafu nyinyana ina togo irenyai tuwanu tu Umaru ibn Khattab kiyenyani jamanga gabo hijanu nyugon warni iwakko bini gide ke intangan li jamanga gabo Umaru da istihadu nya na lato dibaka selenge ke wuru soru nambaka togo kukurunani na wara hay nuku kebe na wara yirena botuwanu na basu nyakiri ya la maghamu Ibrahima kebe hay nuku ne kebe sasa gadi ya la su hada mari mun jamam musalahando jamanga boyen chaguda suronga menyi na ina metinti na nchalli masuru go ga jogi ya lo rawa bakka nun kai na dinge nuku tanaba tuwanu nda ke basu nya kharalle mai go anu ngane go kharalle mun ngane ma sitteri ndabar nu be ga na dokotoriya mun dunu ga basu kita be dabar ni kara lemmay goro kitaben dabari na adabar kya bahasun kama ya laga dingira kebe asa hante lu Umaru wanda kinyano ba ube aga dingira kebe tusuru ani batte nyani ba gelli farin kiyendi tuwanu nta genay aga nuku kebe gelli farin kiyenda gi batte nyani no ngana Umaru gama sansi Umaru gale kigana gama sabati aga dingira kebe gelli farin kiyenda aga nunyai Umaru nuri na togono sebo nuli nandangai na togono antange mokuna puse antage mo kuna kusi a ka gella gana sabati nanta hay nukube amaino Umar wa istiharun da utuna kinyano bo jaga istiharu tanara warini na bukuno aga nanyu aga sabata gan nukuke be sofa renke daga mayire ng Umar wa gada kinyano bo titu anu kaga na hay sasa hada mari mu musalahan cha guda jaga arwa kusin ka gana ya gi batten dino gelli faren ke daga nunyai sai banu cuddangai na tokono antage mesere na puce sasa kana gana ganti batte do Umaru ga da puse istihadu tanar warin duro goto tanar warni wara wa puse ne kara lemma kira kitabe ke dabari kedi bunumbaji gara kitabe ke muraja na hay ara kitabe ke tiga mosri nanti kitabe sirani bunumbaji hakra landa ga kata nanti diga jahabante waganani tora higanari do gideke sasa gaddingira kebe de wedo tora ganari dai ati digan chahan tora pusele ona dingen nukuna la to disruma me ibn usaymin qarahimahullah aken qaram wani bomba ya qagara ken nuku tawsiri ikitabendi ati ga gello gana hay nanti pasike bonundu illa hay gideke pusen da pusen balindi ahay nukube sasa ugana ti sorona me nyirino nan challa na me kahun nan challi ga metintini madde wengari bonondi dengari ona lato ni bakai bo atagana lato tawafu nyanga nun kai gadi bonondi de tanamari agana ni ketam magamu ibrahim ke kan tagat til tagai angana du tan tawafu manna ken qadura murwa nan daga man nu kota nagadi bonondi de tanamari wa watuku bonondi luhilli attinton teke gani kundu bonondi dewal ogana la ton di soron kay gani bonondi dewal atiku bonondi luhilli agana ni suwa gamme wuttu bane gan takoto bane ona gide ke tokin battendi ona gide ke tokin battendi akenga risi hadu beriti bo hobe gani shalla no kume tintinden do hoyenga atira wa jama walla ken kanne maga na soron kama atisanka tuku wakati lagaru imedi anne wo soron kuma se fahamini basige nan challi magamu ibrahim ke halle sunnani angara kitan nanya alhamdulillah anga makita nanya maga sire jogi maga sire tinti angara raka muku hili sallali kabar nukusu anda sunna ke kita sabati ere hadisa sahantunga hobe gani ewa umaru ibn qatad umaru ibn qatabi arifi haji la ayati karima nabbaha ala مغام إبراهيم مال أمر بالصلاة عندهم فقال واتقجوا من مغام إبراهيم مسلم وفي مسند الإمام أحمد أن أنس قال أمر رضي الله عنه وافقت ربي أجا وجل في سلاس أمر رتي تيك كما الله ري إجمع لما وحين شكي دي إجمع كما الله إلا حين شكي كو إجمع الله دي جمع لما وكل قلت يا رسول الله لو اتخذت من مغام ابراهيم مصلى كوتاي غري علي كاباي غاي ورندي نيكتي فارندا هارانغاندا ابراهيم دان كي سيغرا غا سيغيدي كيبي كامان نان تاغاندي هارانغاندا كيرغان نانيا سانيراي هاري سورونغاندا يرغان نانيا سالي رونا تورا كامو هيلي سالي فنجلتي ايا نانكا واتخذ من مغام ابراهيم مصلى كدا ابراهيم سيغرا كيرغا غا نانيا سالي وقلت يا رسول الله ati digam pillani ko dai kati ya Allah fare inna nisaaka yadkhulu alayhinna albarru walfajiru iti fare anke nyagaru ko hay sirenyana mo ngaruni kama fashinu ngaruni kama sirenyana mo ngaruni kama fashinu ngaruni kama law amartahunna yahtazibina haranga ndanya garu kunya marina hijab ndabari ina hijab rondi wani sirampaso ke soroni kama فنجرت آية الحجاب أتيرا كيقوتا حجاب آيانيا واستمال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء في القيرة فقلت لهن أشاء رب إن تلغ كنا يبدله أجواج خيرا من كنا فارين يغر كغر ميني فارين قوتا يغوي دوسو غينا فارين دمو يتي فارين يغرون دا قصبري دا أغدما صبري أروانيا نحكمنا فارين دمو Allah wa akum baka farin maga anaga wara Allah naga harawu farin dangan ya garuta no hobe no gam basare fa najalati kadhalika ayan yan qaken qari in tatuba ila lahi faqad shagat qulubukuma wa in tajahara alayhi fa inna Allah mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin asarabu in talaqakunna an yubdila wajwaja khayran min kunna ila akhir al aya atike aya gayyaq rawahu al-imam muslim an umara hadith kare imam muslim ni baka umara ma qala wafaqtu rabbi fi salas ma muslim garati mokebe akentu umaruti nkama allah ringe mallema undi hinu shikiri fil hijabi hijaben kibare wa fi ushari badri aro badri managuru kibare wa fi magami ibrahim ala kulli hali umaru da digangabe ko ayanga yankana tampu mushi ko imme badiru mana guru ko muslimu galenda kelloni badiri ga igara kube nuraga koma guma farenti sheba goro kuni hakrallanko Abubakar kinke gara kebe ngari kuri mamaru o sumpunyani o mare munyani sasa kuruna na gurera ge yato una dudde mata dina doni wora Umaru da maniko asaril badri usharil badri Umaru da maniko atifari kuni Allah kornonye kuni Allah farin kornonye nke gara kebe ngari kedi ampai gara kube no daga kuma ko kai kafira ko kedi banin be sutan na kini amarin tinte be ga mu'minin undi banin be sutan na kini amarin tinte ke mu'minin na kan nan kutu bakai Allah kunno nyani fare kunno nyani Allah gara ayen yang kandi atanta gemme mu'minin unda aka kunna tagana mana gurera ga hilo taga wa komera gana fo gana gajangen kumbundi munyandi a hilo aka jiga kawi kalliya hulo aka na gajangen kumbundi munyandi kaya ga yanka Abubakar Umaru garne Abubakar ro fare na wunu Umaru ti fare ataga wunu mani kara koninda namu har huye ganti nan nindu wundi atu Umaru fare tu Umaru ga dan pakra lam nchori odo yanga katan to ko ike itia kenda jiro ite kontinda aturu yanga katan to ko ike ita ogo dan pakra langara Allah nyu halakin hodne me Allah ra mu'minun to na ko tati mani ata da ni ke Allah ra sahira kutondi nanti hobe gani kanai manga alo komo beru gana rage kundu sasa ni maga wasa ni na gure nyiga ada nyi da sahallahu al mafuju gani nanti kende ganti nga mu'minun da kem palla mai gemme wattaqidu min maghami ibrahima musalla kara ibrahima sigira kebe aga siginu ngani na alikaba taga kara nullaga akana nunya sallirai rakata li tawafuke akani sallinu wahidina ila ibrahima Allah ti iwoshikata Ibrahima hida ahadu woshi nyani me ahadu ntarni woshi ndi maganta woshi bega ni hi hamminte nga woshi ganni bega ni hi gore nga hi hamminte ina Kenya kelle ahada nga kaganani hi hamminte ga heteta ina ti woshi wahidina ila Ibrahim Allah ti iwoshikata Ibrahima na Ibrahima nyamari nanta na hinya hi kebe gani hi gore nga hi hammin tengani wa Ismaila adire me Ismaila kiani Ibrahima re gore nga Ismaila Ibrahima re gore na ya ayan kasa isi habai Allah gara sere Allah gara Ibrahima nyamari kundi nanta na kebe kurushiga Ismaila ni diga muta na warini nanti isi haka kempetito mwifu Yahudi alunya nda kumbodo fe Israeli yati ndi nanti wakurusi ndi hoke nyana isi haka hii pasike ikundo Yahudi alukuro Arabu nka hababana kunya nina Arabu kuwa mbugu Ismaila di pasike kurusi ndi hoke Allah gara ewa Ismaila titri nubenu kuna rabate noga kun sabari ye Allah gara kunko rabate ikunga munda kena nyikumpa abake isi haka Kenya ni gara mudo fe nanti wakurusi ndi hoke nyana isi haka hii katumunta di Ismaila ni ayan qasa isha haqiqa nda nyamari ganne ndo lahi din kun ibrahima yi lahi ru ganne be hammintenga ni lahi nyamari ganne be hammintenga ni nda kenkin ibrahima ru ismaila yi antahira baitiya ken ni kan nyamari ganne ininke allah ka ke sonondi alikaba ina sonondi lil taifina ina sonondi yori ndanu nda kube ru garata wafu nyano allah hay gollu konno tina alikaba senundi gollu benu gollu gono di gare gare tay kungari ni nyai ada juma golle be kenta nyana kasura alikaba gahe kenya daga juma tawafu ma seresu wana daga kompeta na yori alikaba gahe anda golle kafu dabari anda bidia dabari tawafu gare gare tay alikaba bane na yori na barajen kita di ken kan alikaba bane allah ma ro kasu ka hukeli kenya ne allah gara juma lil taifina ina kake sonundi yori ndanunda kube nuga ra tawafu nyati hijuma kube nuga ra tawafu nyati alimuranga kube nuga tawafu nyati baraji munde me kundunga ina kake sonundi kunda wali akifina aru itikafu yemu arahilla ndinya itikafu nga wani itikafu nkantanya na nukota na mishidu nga he alikaba ni kumishiri uwe itikafu ni atamulagare anandu lejimindi mishire nga nankangara ampi nchuwadu na dule bijimindi nukunga bitahake doko otahake ininka ke surundi itikafu ye munkara wa rukai sujudi alu kurungura ganu ndo sujudu anu mana sallanu Allah ra salle awa ewa silama gun qaida igodi golle igo Allah gana golle ke koti ewa honya ngen nanu gonde hobe ganu gondara koni tiken golle igoi kenga koini ken golle nu urukunu nya hikedi Allah ganti salleta ma fami ba kurungura gendo sujudan tani me Allah gara sallen kriere nanti ruka'a sujada ruka'i sujadi awri ani kurungura gendo rukununya sallen dikita sujudu endi rukununya sallen dikita parce que Allah imma gara sallen kri rukonga nga ara sallen kri sujudenga parce que ke gananya no kosu Allah ga hon kliti kebe an gondi an nga nyini kenni hi gore an gondi an nga nyini kenni gombo nga nyano gondi urukongen kore ngari sallen di sujuren kore ngari sallen ni kenya ni kaman wura kallamu te ngara sallen kri nanti urukai sujadi urukai sujudi wala kurungura ganu ado sujuda no dangani e wa sallen ka kadi to wono ngara takandi jikiru be ga nyana anci ginte sallen ni kenya mpasu jikiru be ga nyana urukongen do e wa kembre ngasu jubendi anci ginte quran ta antakarne ba mesere kurungura ganta quran na karne ba sere sujudu ta quran na karne ba serunga rasalle en takandi shikendi jikru bega konni kenyam pasu kurungura ga inji kurunga yam pasu sujudu en jukurunga mella halan qari an kurungul la ganta dan sujudu nte la halanun qari kurungwen kurung la ga inga le halan yam pasu shikenga sujudu en ali halan yam pasu shikenga asikin ka jikiru nan pasu ku jikiru numa ka ku wai mem mo nan pasu shikena paske farenti komendo Allah ganti tan mu ku bantu jubi tan yane ati duwa ngen ga bondi nan kawa Allah wajabi ni sujudi en nan pasu shike ke imme uruko nge ke mela hala nan pasu shike ke imme ka jikiru ki ga be ga shik shiken no gonde ken ka pasu ku ngura ga jikiru no uruko nge sujudi en jikuru ma wai no qur'an an karna ken kabi ha وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ke aya bega dange alikaba senondi ndendu kundu o dalile mutike garin nanti jaga mishidun qasuna kundua mishidun qasun horoni senondi woni daro fi buyuti ajina Allahu an turfa wa yuzkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal athal Allah tim mishidu ke Allah danya sariya ngana mishidun daro de akani urugi kenya nagari hadisa anteni innama buniyatil masajidu lima buniyati lahu misiru nga take kebera itake kenya rakoi misiru ntake kurana nkarange jikiru salle awa ona kenya misiru nkano oli hota na mga nyam misiru nukugahe Allah batie kurana karange jikiru salle oni daro oni senondi mege maga ngarini nyego hon maga ngarino awa utike aya waje kala Ibrahimu rabbi birenche ma Ibrahim agati nkama Allah ajal haja baladan amina ayankama Allah keddebenya hakrata wundebe Ibrahim dua alikabara nan dua makada atinkama Allah anna keddebenya hakranta gindebe warjugo ahlahu minas samarati anna debeke dun konu kandi warjaga itirebuma iraga birene itiremu koy mogobe man amana minhum billahi wal yawmil akhir debeke sirebe gana tumuniti allahi aga tumuniti kota lagarenga anni warijaga itiremunga injige anna hakrata binkinya ibrahima simme minna yere aga ra qayyadul lono ngani man amana billahi wal yawmil akhir ahayga simme akenda simma biradun kinindi ndendi allah warijage dunadi ado allah birandi nde hada mare menga dunadi aken da simmaru dinan ke kanan ka gunyan bana komi halle no Allah gati da nyakanan ke mata dire munyu goba Allah mati to nyamu danan takitana bora simma ireka hari duna ga warja ga kan nan to nyamu danan an takitana kenya sabura agara mu'mina gundo ko talla garin ko renan to ngoni ti Allah ru ko talla garin qala rajabire qala allati wa man kafara fa ummatuhu qalila Allah ra ko Ibrahim ati Ibrahima Kome gani ewa duna nemanga ado dina nemanta bana dina nemanta kenya kinisere Allah kan nana gai nehobe gani duna nemanga oman kafara hari sirbe gana kafara ko ke duna di fa umatuhu qalila in ka Allah wa aduna daga meke nga daga muni duna de wuti buti na keke adrai ke wuti buti ne nga daga munu duna di nga war jagan kin nai nga jin kin nai nga igande no dina nga tire men no hari kafiri duna neman ke makare gare ti mu'mina kuwa hari kafiri nge Allah wa daga men kin na ke duna di daga buti ne ثم ادطره الى عذاب النار ساغي يوم رغمان كوتا نا تنتي نا دنگي كاتا امبنيا نغا كاتا هر كافر ان الدنيا نيما كيتنا كينيا ني فارين ات ان الله يوتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يوتي الدين الا من يحبه فارين تك دون الله وشرب من دال انت شرب من دال دون كننا ق الله انت دينك ني سرس من دان كنوا nanti Allah wa karasan mun dalla ra karasa banu aga gana sire sumar mu'mini ngani Allah kanna nan ngani Allah rabbati no ndara ngani kati Allah wa kama munda pasiga Allah tabbati en cire ndo limna gan ka gundo Allah kannin kin ni sire sui maganan kanwa ka aga gana hari miliyari nyangari sire maga kenta ko ni ti Allah wa munda pasiga kafiri mo munafiqi mo mushriki mo siran qabla su Allah ke duna kinna waman kafara sere be gana kafir on kyalla daga mun juna daga mun buccine sage yo mal gama ko tanna kam de kati jahannaba imbe nyanga katanga wa bisal mashir akamal laga rambono sere be laga ngana jahannaba laga rambono arno kisai ha wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka ويدي يرفع إبراهيم القواعد برنجما برنب إبراهيم مغرى الكابة سيباس ما كيوتو كتاغي ناتغا من نلغرى نفيل مداريا أما تو ويدي أرفع إبراهيم ويدي يرفع ويدي يرفع فيل مداري na nyako harisa ibrahima gama alkaba daga garina taga uban alli amma nan nimmani harisa na alkaba koragun koyi aro alkaba daroye uruginta ku bedo alkaba ga uruginta ku bega alkaba aro daron ta ku bega ma manan na koyi antin koyi harisa so ya ganye ne ibrahima ga ina alkaba taga golle ke koren do golle ke daron ta do golle ke sure ma na nyako hirin antin koyi harisa Allah hakamana ko ya sasa ya ganga Ibrahim ga alkaba ta kana na ya fil mudari na alkaba urgun ta ko ya biren ci ma biren be Ibrahim ga alkaba shi fa shi mamutu na gondom na shi fa shi mamutu aga ta kana min albayti gelli kake alkaba aga ra shi fa shi mamurgi na grindi aga ina taga wa Ismail aro Ismail rabbana ihilli gara alkaba shi fa shi make wutu ihilli khirini tinkama Allah taqabbal minna Allah annaka gollera goda ha yewani golli siren khanya ngenta ko tode ko naraga innama yataqabbalu Allah min almuttaqin Allah ta golli nyanga nan kasu golle laga na de soro benu ga kanna Allah yalla na kunya golle laga na golli siren nyanga ni qibarai golli sir Allah ga ngari qibare tana arno gollu laga Allah anno kollu la goda ngani de ke golle be wayna dabare Allah anna raga anno tubai innaka anta shamiul alim Allah anke ngallani mukana nga oga diga mu be no konno angi muku ali alim anke ngallani tuwana nyi oga la hala suri anga su amo diga mu muka mu ali hala tutun kama Allah ke Ibrahima adwa alikabada ari hadisi ndi ثم اقبل حتى بدا له احد فارن صلى الله عليه وسلم ما حديث كه تو حل نيا من دنا دكونيا ان ارن شي بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي حتى فارن تا تلي حتى دا يلتمس لي غلاما من قلمانكم يخدمني يخدمني اتي كل نيا نان من دنا كل نيا نان دغا كل ني دا فخرج به ابو تلي حتى يرادفني ana sita abu tele hata dike bugo agishe tundini halle yida banga fa kuntu akhdum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama najala ikenyi wakati so farenga na yankayi farenga inya demana وقال في الحديث ثم أقبل حتى بدل له أهودي ساو أجون كوي أغا دغنا مدينة ما أهودي جدك بانجنة الله فارندا أي أغنى أهودي جدنا فارنت هذا جبل يحبون ونحبه فارنت كني جدي أي أوا موندا أوا موندا فلما أسرف على مدينة برمب فارنغا كنيا مدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها فارنتين كما الله مدينة غدو كوهل للومين غا حق سوى كنين قال كنيا حرام جغرا كن فرابي نحرم الله كما أغاية تمغا كوتي أسو كمغا كوتي مثل ما حرم إبراهيم مكة وإبراهيم إبراهيم أغرى مكة حرم مولي Allahumma kama Allah barik lahum fi muddihim wa shayihim Allah anna barke ridangan inni ge kere adi muneke wa idani ana shanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ajal bil madinati diafa ma jalitum bi makkata min al baraka farin duwa madina ratin kama Allah angara barke kebe rum makkari anna me hilloro madinati أبي سيد القدر حديثا قال نبوه النبي قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فارنتين كما الله إبراهيم رم مكة حرم نا إتون كتون دين حرم نا حرم الله كما فجالها حرم أنك الله إمي غدا نحرم نا نحرم تهوي وإن حرمت المدينة حرما ما بين ما أجبيها ألا يهرق فيها دم ولا يعمل فيها سلاح لقتال كما الله Madina ga gidu ko hilli na ga ki gada kun haramu horem ma ga jugudi serem ma ga ka wututi ga jangeda wala tuqbatu fiha shajaratun illa ila fi serem ma ga ayte kudu mas aga tangara ayte be kinan daba ma Allahumma barik lana fi madadina kama Allah onni ge kan na barkirali Allahumma barik lana fi sha'ina Allah na barkiro o mudendi Allahumma barik lana fi muddina Allahumma ajala mal barakata barakataini mana na koi fare kaduwa madina da kon nabi allah ibrahima aka duwa makkah mobe makkah haramun ta guda ran tangayin ta guda ikhwani har ka hajiga haram ka hamma an ngani haramu ken woni maka ka hawo kenya abdullah ibn umar hajjaji kiyen hajjaji ibn yusuf yiga daga hijuma khawariju go shia nuko kabila ibwani gatine khawariju abdullah ibn umar ugi isitu hon kamatanga ni kremoni ara ibunnya tamenya na abdullah ibn umar na asuhi tande pakeni gore ku abdullah ibn umar tanga matan do ni kerbu na malime hajjaji gara ko nya gari abdullah ibn umar ko nya ati haro ganya tu serebe gara ke bunnari na tanya ndaringa ati hajjaji da sere tanamin ke suhanga hewo e hajjaji tikambo ati ke haramu di re farenda kaba ire ke haramu di re ka ha magauti gellanya ganya tumpa nyugo nga anda soro nya mari ni ka hanu mutu haramu di anya ndin chwa Allah ra rikaba huruma nya na rikaba kama huruma nya na madina kama ka alikaba huruma na mkoto madina huruma nga basika alikaba wala mpumpa yanga na kari kafara nga rabate madina wala mpumpa na kara kafara nga rabate arikaba itenchwa kutundena haramu istisi na umari me madina itu yonano itu benu waka birindi ni tana kutunanya birindi honga dawa igu ho kula kutili ah Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ikhwani nyamundana ndangi aya kemme kharisa hadisum manyamede tawshire ke qur'ama ko gorti ro kotte ke idade ona dunna hakiyai lenke ma ke qur'ana ngara wara tawshir ni mali yere mene na ga hakre nyan kanne nan to diga muku ona to ga diga mbe konon na hanya ni ya qur'ama ga dangiya hari daru dirisun bokshire ke ga gada hallan kunga tirin kana krinde ga bodo honu do wutu tribe nga nogri honu do gri shitting kam nan ti brama daru diga mo wara kube ko ho gri luanda angola ati kusu so bara mishirin pibe ko ati diga mun shiron nan dangi kusu so gal garin mishirin pibe ati wona arin mo wasri atike khayi marake misiri manka ngwa na ratim malini re jenu shege ay misiri manka ngenta no kusu khayi maraga ko gara ko mobe virama da hakra ko re kini kuma ida fami ko re kita golle kedi wala diga mu ko konne na hanyaniya anke ngama wutu ko na wutu qurana ke tawsirin ka hitun dangi da kunduma kenya ni golle so ngana dabar na garinya Sheikh Salihul Munajjidi tuwana ina wa Saudi Arabia kaseti nya duwanda kanne ma tariqatu idanu ha tariqatu idanu darsu tafsir angana munda na tafsirin darsun kini anyana kammu rakase ta buwani ke kanne ma atanga nan qaralle munya qaramu ni tafsir nga kendi mu wani darsul amma misire ndukundu beso nan tenen kana darsun ndinya mu gonya ni adonga qaralle mun qaramu ni mu gobe ntabana angana kinni jamanya kendi nyam mugwani angana karle mon karamu kendi nyam mugwani ah bo anga derisun kinni jamake ga began ni ga haina ah tauhid gumunya ni ba sunna battanu nyani ba ari derisun kinni mugwani ah anga derisun kinni kobe shirku nyanga bido mena ga ba ari derisun kinni mugwani anga derisun kinni kobe no bidan nyanga bina ga ba atanna kisu kurosi ni derisun dia derisun na qur'ana tawshirin na kinni kisu kurosa dia kube tawsirin ga nan kini jamane be di bidiya nyanga badiba anna kentu bidiya nyanga ngabari anganari aya no be no ga bidiya be kuno anna shiki kam na hatan panjin kin nga jamane be di hilaka penya ngabadiba tawsirin ga nan kini kenya kam jamane be hilaka penga ngabanda anna shiki hilaka penga yanun kam na hatan panjin kin nga jamake be di tauhid nyallingida tauhid kumanga na tauhid mutun na habe ga duna do la garan na shiki no anna kum patan panjida la tawsirin da kun don hanna kitadi arifi sahihain anni anna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm fatih makkah fariti kota be makkah rakega muni inna hadal baladan haramahu allah yawm khalaqa samawati wal ard ke ka be ganike kundu allah rakake haram na goroma lakka magelli kota be rakam patoni romu nyam patoni ritaga فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه او مكه حرمه تنيت الله حرمه دنا ما دونا غدا غيري وانه هيت يا غني كي لم يحل القتال فيه لاهل قبلي فارين تم دغ سر سورا ان ان غجا مكه حرم كني كي غني اما دغ سر سورا اي كاني ان ان غجا مكه دنك حرم دي ولم يحل لي الا ساعه من النهار اما دغ كي غي ميرده اغانتا وقتي باني كيني Allah raga jangin dengan dikai mera wakati balik yani. Fahuwa haramu bihurmatillahi ila yawmil qiyamah. Ewa maka haramu ntenya ni gajangin na nyari ti Allah haramu ndenga makata dunagan daga giri. La yuaddadu sawkuhu asase sere maga kuti. Alikaba haramu ke sase begari maga kutu. Wala yunanfaru sayiduhu walampu begari maga hara walampu ke bagabaga na giri nisanka nakari. Gunduho begari. Maka hari gundu hoke baga-baga na kata baki sabura nga sangkar na kari. Walayil taqidul luqtatahu asagari ho maka sagara illa mani arafaha agantanga kibitu. Na sagari ho mtu karasanya galle hai ki araga. Na kama mundu na kinai. Na nyikenga hai haramu nchagari ho nta sagari ni tanda wadagana. Wala yuqtala qallaha hobe gana asa suma. Ay asoke ken kan takutini de faqala al abbas ya rasulullah illa al ijqira abbas farim babatu ne kenti fare aganta konore fa innahu li qainihim wa li buyutihim faqala illa al ijqira wa haja lawu muslim farite wa ganta konore bane buna abbas ti wani konore na kenya rono qabrunu ma na qabrunu tagatai aroga no kompom bilini wona kenya na kompom bilini faranti darura sabura illa li izghir qara konyoron cheko ke bana kutu kembala ho hom maga kuti muslimuri mo nyani ke ari limu ko tanani inna makkata haramahu allah wa lam yuharimuha an-nas makka allah nda hurumalu makkan kam ma sire ma hurumaru makka kam bare fala yuhillu li imri yu'minu billahi wal yawmil akhir antakim mesre sura anga tumoneti allah ro ko tallagare an yasbika biha damma anna hurijuhu makka antakim misri sura anna hurijuhu alikabu wala yuaddidu biha sajara maga ayite kutu fala yahillu li imriyum maga itekoto fa in ahadu taraqqasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalli sirebe ganati wanne woyinyana na maka gajangende ngendi dura tiwaini Allah pare ngajadi fahulu kataka mandangani inna Allah ajina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam walamu ya ajinu lakum kataka manda Allah dungayi farina ngajadi ama dunga wakunda wa innama ajina li fihi sa'atu minan nahari ike imebe gani Allah dungi kira ike ngajani wakati bane kiendi wakati adatu hurumatuha aliyoma ka hurumatuha bili amushi awa maka harami nchage kata ilengi kwa ganyaka madaru mwakebe fali yubalig shahidu lakaiba agara kendiga mekwa tisiru bie nuba ire bubie nuba ntere kata kinyandia awa kenya nuga kata khara ankinye besuwa besu na kentu aha Rabbana Ibrahim atinka ma Allah wajalina muslimaini laka Allah anno kusrohi binyan duhaya no hinde yanki nagara Kenya ni kislama ulle kima wara dunadi mantosu badanga ni kislama go kama twano iwa kitabe ndabar ni kende aya aya aya no belu bar kende mantosu badangi na utu nuha yi adama nuha nalib Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinanta dunadi silama bumbari atin kama Allah annunya silami no hillanki ngallada annunya dogaya no hillanki ngallada wa min jurriyatina ummatan muslimatan laka wa uri munqa anninya jamai jama be no gali silami no anki ngallada gi dogaya na anki ngallada wa min jurriyatina o galle mu be no sarana ummata anni ganya jamai muslimatan laka igi dogaya na anki ngallada iga silama no anki ngallada yiriwani ummata awakollu qur'ana di mana nunna katubai ummata nganyini mantonga jama kwa hayire mu wakebe ado gari Allah gati kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ummatu ngarni jama nga manto ummata ngarni gadi qur'ana di nokwa ganati ummata na do alimami nyai inna ibrahima kana ummatan qanita lillahi kenni kanan ka hunya yirema alimama hunya ni kenga irenga Ibrahima nyaka nanke ummata ngarini wakati nga Yusufu kibarin ni kebe ga kishi na mbuku kasunga Yusufu gatanda adangani angana daga anni mpinko anka manyugonda gani shetani da mungoni wadakara bada ummati asime wakati hale ummata ni wakati nya irenga ummata warini dina nka ime dina inna wajadina aba'ana ala ummati wa inna ala asari muqtaduna okuro habanu nyike dina kama wonya gane do kenya ummata qur'ana di yarin ku dingira mun nakati bane do bane tawure honi jamanga honi wakati na honi kanan ka umma honi dina na jamanya nike yere o min juriyatina arure munyu gonu ummata muslimata laka anninya jamai gidu khayana anki ngallada warina mana shikana Allah annobati dingiranu koyoyi annobati dingiranu koyoyi tawshirin da non tikke ganya ta gara keko Allah ra jibril ya yan kande jibril ga kane kene arafai kene muzdalifatai kene minnai kene safai kene marwai kene alkabai kene kiya kene kiya jibril rin na mana shikana haji ga sukwai warina mana shikana obati dingiranu koyoyi watubu alaina Allah na tubu lakamu noda no maga ke mundi tubu nga innaka anta tawwabu rahim anke ngallani tubu raga ndana gabe nga anke ngallani gari anga ngabana tubu lakamu nyiko munda rahim anke ngallani hinna nga gari hobe tubu yem palle agana golli shire nya anke ngallaga hinne nai ha rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba walhikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim rabbana Ibrahim ati ربنا وكما الله وابعث فيهم رسولا منهم أن هارغي بكا مكان كل هاركي بكا إيمنودي هارغي دي هاركي بكا إيمنودي كن نكوي محمد صلى الله عليه وسلم كن يعني أغاري حديث سهان تندي يغتي فارن نغاني صلى الله عليه وسلم فارو أوكي باري أنك يمي هارن ناو كي جونه كمو فارن تي صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم atike farin na hunjunge mogoi haba Ibrahim duwange wa busra Isa ibuni Maryam aro Isa Maryam rinyugo nyagalindinde isoronda wa qawluhu wa ra'atu ummi annahu kharaja minha an-nuru ada'ati lahu qusura sami aro galitike mara ngari ura hundi nanti noro bugidi rasami sankalchonu chukurandi warinti kenna harin na goke jonga kumugonwadi iha ba Ibrahim agara duwa ngebe nyana anti Allah anna hare khaydi hobe gabaki ibiruni ahillandi Isa gati soronda ngani ngaga khibari ti hara warne palla to ne ahmadu ado ima agara kumari nanti ke kui noro bui ikane di agara e wa kembire nga sami sanka junudu qurani atike hari na wonjo nge mwonu kwa rabbana kama Allah wa basa fihim rasula minhum hare khaydi hare ke gabaki ibiruni yatlu alaihim ayatika hareke gankin Allah ayanun qarani kama wa yuallimuhum alkitaba hareke gi iktu indini qur'ana nga wali hikmata arohin tuwa undo fahame honutu wali hikmata do hadisi hareke gi tum iqram indini qur'ana nga aro hadisi wa yujakihim hareke gi sunundini ni bugundu batra jikunu nga aro golli burunyanu sirebe gana farin danke dina wutu angara ke qur'ana gara na farin fa disum kara anche hem gondo surun kutu che hem gonga bakka meli antere mu gondo kutu antere mu mana ngana ke dina wutu awatu in Allah ala judi kenya ni fari sallallahu alaihi wasallam agar ne hadise din nanti Allah dike qiya kunna li jikushum nyati mali wai jakihim farike sunundi ni bakka junugo gondoma aro batram pinu innaka anta al-azizu allanke ngallani qilibunda na hontanke ngalla kosono al-hakim anke ngallani kitana ngangara hoho nyamu obe ankawa ke mugwadi wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safina nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa in wa man yarghabu an millati ibrahima allati kumballa ibrahima danke dina allah gara ke ibrahima be ma kutura kundu nanti allah gara ajara biti diga mi so gara nyamar to ho ya da sunya kenta gura allah da nyaka nanke aro ke ibrahima be gara alikaba taga ke ka horomante na ke horomaro alikaba kama aro ke Ibrahim abegara ke dwa unyo kundu Allah ne iko le lagira ke Ibrahim abega shigi gide be kama na likaba tagata ke ngide dingira nya araka muhilli sallire sallira suronda maduna gangiri o manyi khar o manyi re khabu millati Ibrahim aw kombal la ke Ibrahim dan ke dina rahabu ngarini o manyi re khab an kaja o manyi re khabu fi kaja yanati o manyi re khabu fi haja mana kun kanini katike ken nangara hobe kanu igatu o man yeri gabu ani haja awriani nan kani bakka maka yeri gabu fihi agani katai yeri gabu ani hu agani bakka maka o man yeri gabu millati ibrahim kum balla ibrahim dan ke dinai illa man safiha nafsuhu sere sun tabballa ibrahim dan ke dina ganda sere yonkin nan kawya mu anga nanya fontu ambalia anga nanya kawuye kembere nga serebi yonke nga nanya kawuye nyanga randu nya fontu ambalia anke ngabba la Ibrahim dan ke dinai ka seresu ba mitu nya kawuye ai anta balla ke dinai kanga nan dunya kawuye kuna anga balla Ibrahim dan ke dinai waini kawuye nta tauhidi munda kawuye nta sunna munda serebi ndanya kawuye anga balla Ibrahim dan ke dinai waini tauhidi nyani serebi kana nya qawiye an abanna ibrahima millake wala gal yastafainahu fi dunya e wa ibrahima kallar rasulani dunadi de nanya kuma sugandi tunga nyi kallai megara kuma no belu sugandi ndura kenya ni ma allah ga ibrahima ragana nanya men jamina wa inna ibrahima fil akhirati lamina salihin allah baragana sirisunyali a sugandi duna la garagana sirisunyali yala serebe la halanga ni keyo iganati kenyi kilebe kama kenda digamu benuko yala serewa balla kundiga mume konne nga sera balla ken kileme nyange nga kawiye ga hetanga ba ha in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin in qala lahu rabbuhu wajkur iz diren cimma biren be ibrahima kamagati ibrahima da aslim ati ibrahima nduga yanke allah da ibrahima madugunde radio qala ibrahima ti aslamtu li rabbil alamin ati nduga ya taga honun kama allah da nduga ya taga honun kama allah da mu'mini qala sinte silami nyanama ammu gonna nyakiyai igati allah ti ta madugunde radio anya igati farenti maga dugunde radi anya melima kaifa manni allah gati kenya kundu kambo ni allah gati kenya kundu kandun kota unta kumanchendo balden ta kumanchen na kenya kenna ngaba oku wakati la gare ke soronya maga kempale shebo no mai farenti ndinu kumenu kite ndare ti manni allah gara ke kite dabari manni allah gati kenya allah gati kenya manan ni mania oku sa san choronya na kentir ndini ganni ngo kemai maga salafu no kemai maga allah gari kunya marti ke bibati mo ke tai na kenya tindini aha wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wa wasa biha ibrahim banihi ewa ke dina ke tauhidi ibrahima wositi ke ayire munda de ibrahima wositi ke tauhidi ayire munda wa yaqub yaqub ka wositi ke ayire munda de ya bani ya yaqub tire munda lemmu inna allaha astafa lakum ad-dina allah imira dina ibo swaja kada nakina gai nantaganya akamma ewa kanya ke dina kamma de fala tamutunna illa wa antum muslimun kallenna magara ga ya barana ni silamu ga hita gaide mana yaquba da